Bjössi, Siggi, Gunni og Valdi eru krakkar. Þau eru að leika sér. Bjössi er kennari. Þau Siggi, Gunna og Valdi eru læra hjá honum. Bjössi er einn í skólastofunni en þau Siggi, Gunna og Valdi eru þar ekki. Þau eru úti. Bjössi, hvar eru þið? Siggi úti. Ég er hér. Ertu þarna einn? Já, ég er hérna einn. Hvar eru þau Gunna og Valdi? Valdi er úti á götu en Gunna er uppi hjá mömmu. Hvar er pappi? Pappi er ekki heima. Hvar eru þau afi og amma? Þau eru líka uppi hjá mömmu. Tíminn er að byrja, eru þau að koma inn í skólan? Já, við erum að koma,